قال ثانيا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. kipengele kingine ambacho tukianza kusoma leo ambacho kinafuatia baada ya kusoma khasais an-nabi صلى الله عليه وسلم وحقوقه على هذه الأمة خصائص زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم نحق زاهي جوية أمه كيش ما شخزيته هوا وكونغانيشا بعد يهابو قضية يكموت زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم وسنجزين قام بكموت كواكن حق. أنا سيما دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأن من رآه في المنام فقد رآه يميجلش سنة جو يوزكانو وكموون متومي صلى الله عليه وسلم كتك ندوتو وأن من رآه في المنام نقوان بألي موونا وسنجزيني فقد رآه بس هو يكموون كويلي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال توقع أبي هريرة رضي الله عنه كسيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني يوتي أتكيني ونميمي كتكو سنجيزي هكيكا من ونميمي فإن الشيطان ونعيك شيطان لا يتمثل بي هاجي فننيشي نميمي. أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. أسمى متوم عليه السلام كن رواية هي نجينة أمبايا باتكان داني بخاري ومسلم توقع أبي هريرة بلذيلة أسمى من رآني في المنام يويوت تكيني ونميمي أتكو سنجيزي فسيراني في اليقظة basi ataniona katika hali ya umacho. Wala yatamathalu shaitanu bi, wala amithiliki shaitani na mimi. Bil ulamai rahimahumullahu ta'ala aqwalun mutaaddidatun fi bayani murad min hadha alhadith. Maulama wetu wana maneno mengi katika kubainisha makusudio ya hadithi hii, hasa kwa lafzi hii man raani fil manami fasayarani fil yaqaba, yule aliyoniona mimi usingizini basi ataniona akiwa macho katika hali ya umacho. Mal maqsudu bihi, wametofautiana wanachuoni wetu nini muradi wa hapa kumuona katika hali ya yaqaba. Kaifa ra nabi yaqaba ta zikwa kuwali nyingi. الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه وكسوم الفتح أمتاج زيدي قول سيدة بال نكون بآذي مزيكو سوا نزنجيني كزنيا مزيا كان كوانبا نديفو يليفو تفسيري أهل العلم كوني حديثه نما شكزيتو هوا تتاج بآذي قول هزو نيوما وكتفسيري حديثه. Lakini kuna tafsiri nyingi. Miongoni mwa tafsiri zake ni kwamba fasayarani fil yaqadha, ataniona katika hali ya umacho. Wanasema maana yake hapa ni tashbih. Ay fa kaanna ma raani fil yaqadha. Ni kana kwamba ameniona katika hali ya umacho. Wanasema siyaku hii, mtiririko huu unatafsiriwa kwa tashbih. Tafsiri nyingine fasayarani fil yaqadha, wanasema fasayara ta'wila dhalik, atakuja kuona ta'wili ya ndoto ile, ikiwa kama kuna ameota kumuona mtume labda akimfundisha baadhi ya mambo au akifanya baadhi ya mambo, atakuja kuona kwa mfano wa yale aliyoyaota katika hali ya kawaida, katika zile amali ambazo zimethibiti. hiyo ni tafsiri ambayo ametoa baadhi ya ulama na wengine wanaona hii ni hasa kwa watu wa zama zake wale ambao walimuamini kabla hawajamuona wale ambao walimuamini kabla hajamuona inawezekana kuna mtu alimuamini mtume wa sallam hajamuona na katika baadhi ya usingizi wake akamuota mtume wa sallam hao mtume kawaahidi wataniona hivi hicho jeupe ambao wameniona wameniota mimi wakiwa katika zama zangu na hawajaniona kisha wakaniamini watakuja kuniona ala kulli hal hatuwezi kutoka nje ya kuwali za wanaotuona lakini wote waje tafsiri kwa maana kumuona duniani yakapata wawe tena kwa hiyo sawa sawa ni kwamba hadithi hii itabebwa juu ya hadithi zile zingine riwaya hii iliyokuja hivi itachanganywa na zile zingine makusudi yake ni kwamba anayemuota mtume wa sallam kamuota kweli ama kwamba sasa atamuona kweli duniani katika hali sio kwa ndoto hayo hawajayazungumza wanawachuoni katika tafsiri hadithi hii tumefahamiana tena من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي قال البخاري قال ابن سيرين إذا رآه في صورته أنا سيما الإمام البخاري أنا نكوكتك ابن سيرين رحمه الله شرطنه لي إذا رآه في صورته نبالي أتك بموانا متومي كتك سوراياك سيسي أنباط جموانا متومي صلى الله عليه وسلم wasifu wake umedhibitiwa katika sunna rangi yake ilikuwaje kimo chake mpaka urefu wa nywele zake na mengineyo bali wametaja baadhi ya watu katika masahaba ambao mtume alikuwa anafanana nao kama wajukuu zake kufanana nao kadhalika kufanana na ammi yake al-Abbas kadhalika alikuwa anashaba na Ali ibn Abi Talib kwa hiyo pametajwa baadhi ya vitu katika sunna vyenye kufanana na mtume wa sallam bali wasifu wake umetajwa kwa hiyo ni mpaka umuone mtume wa sallam kwa ile sura yake kwa hiyo kwa wale waliomuona basi kwa wao wamuone kwa sura yake sawa sawa mfano mna sahaba waliomuota mtume wa sallam basi sharti lao ni kwamba wamuone katika ile sura yake sawa sawa hiyo itakuwa ni ndoto ya sawa sawa wa alaikum salaam wa rahmatullah naam kama yu jayid na sisi ambao tukuwe kumuona mtume alayhi salam basi tumuone kwa mujibu wa mafundisho kama yuko atasikia sio ishu tena ya kuendelea bayi waona Ishaka waito mwana kumi mwana mwana fili ya upo mwana mtulia tuli kwa sisi ambao tuje muona kunaye mafundisho ya kumuelezea mtume alayhi salam kwa hiyo umuone kwa mujibu wa maelezo katika sunna. Sio wote tu. Ndoto zako ukashiba ubwabwa. Wote bwana shika mmoja na kilemba bwana. Na kanzu nyeupe kabisa muona mtume ikoje. Kilemba amekiweka mwaruma hapa na kanzu nyeupe. Ndio katika wasifu wa mtume. Wa kuainisha kwamba ni yeye. Hasema idha raahu fi suratihi ni pale atakapomuona mtume katika ile sura yake hii ni kwa wale ambao wamemuona na kwa sisi ni kwa mujibu wa mafundisho yake yanamuelezea wasifu wake wa an Jabir ibn Abdullah ani nabii sallam annahu qala na kutoka Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu amesema man mtume akasema man raani fi an-naumi faqad raani fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an يتشبه بي نمكوجي يشتبه انا سيما من رآني في المنام في النوم عفوا يوتا تكينيونا ميمي كاريكا وسنجيزي فقد رآني اكتويا من يونا فإنه لا ينبغي للشيطان واني هتريكاني وشيطاني أن يتشبه بي أفنان نميمي رواه مسلم فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام zimejulisha hadithi juu ya kusihi kumuona mtume katika usingizi wa anna man raahu fa ru'yahu sahihatun na hakika aliyemuona usingizini basi kumuona kwake huko ni sahihi kwa maana ndoto yake hiyo ni sahihi lianna shaytana la yatasawwaru fi surati rasul sallam kwa ni shaytani asawiriki katika sura ya mtume sallam ala annahu yanbaghi an yantabiha ila anna ru'yata as-sahihata lirrasul sallam li rasulillahi sallam huwa an yura ala suratihi al-haqiqiyya al-ma'rufa min sifatihi hiyo ndio tambiha ala annahu yanbaghi juu ya kwamba inatakikana ayatanabbah azingatie mtu ila anna ru'yata sahiha kwamba kule kuona kulikokuwa sahihi li rasulillahi sallam kwa kumuona mtume sallam huwa an yura ala suratihi nako ni kuonekana yeye juu ya sura yake alhaqiqiyya ile ya hakika almaarufa yenye kujulikana min sifatihi katika sifa za nani za mtume sallam hiyo tambihi lazima wa illa fala takunu ar-ru'yatu sahiha na lau kama si hivyo basi haiwezekani ikawa ndoto hiyo ni sahihi walidha qala ibn sirin na kwa hivyo basi akasema ibn sirin idha ra'ahu fi surati kama taqaddama an-naql anhu fi sahih al-bukhari walidha awrada al-bukhari qawla ibn sirin ba'da dhikri al-hadith na kwa hilo pia ndio ameileta bukhari qawli ibn sirin baada ya kuitaja hadithi ile hadithi ya kumuona mtume katika ndoto ala tafsiri ala sabili tafsiri limaana ar-ru'ya fi al-hadith al-bukhari ameleta kauli hii ibn sirin ala sabili tafsir kwa njia ya kutafsiri maana ya ndoto iliyokusudiwa katika hadithi umuone vipi katika sura yake halisi sawa sawa tena wayashhadu li hadha ma akhrajahu al-hakim na inashuhudia jambo hili kwa maana inatilia nguvu jambo hili kile ambacho amekipokea Imam al-Hakim min tariqi Asim ibn Kulayb kupitia njia ya Asim ibn Kulayb hadathani abi qal asema Asim kanisimulia baba yangu amesema qultu ibn Abbas nilisema kumwambia ibn Abbas ra'aytu an-nabiyya sallam fil manami baba yake Asim anamsimulia kwamba alisema kumwambia Ibn Abbas nimemuona Mtume صلى الله عليه وسلم singizini pale Ibn Abbas akasema sifu li hebu msifie kwa maana nielezee umemuona yukoje nipe wasifu wake sifu li nipe wasifu wake qala dhakartu al-Hasan ibn Ali fashabbathu bi asema nikamtaja al-Hasan ibn Ali yani huyu bwana akamtaja al-Hasan ibn Ali kisha nikamfananisha Hasan na Mtume صلى الله عليه وسلم alichokifanya ni hicho kwa maana alipoambia Ibn Abbas hebu nisikie mtume huyu bwana akamtaja Hasan alafu akamfananisha Hasan na mtume akasema fashabatu hivi kisha nikamfananisha mtume na Hasan faqala Ibn Abbas akasema innahu kana yushbihu hakika kweli mtume alikuwa akifanana na Hasan sasa itakuwa ni sawa sana innahu kana yushbihu hakika yeye alikuwa akifanana naye qala Ibn Hajar sanaduhu jayyid amesema Ibn Hajar sanadi ya hii riwaya ni nzuri wa an ayyuba qala na kutoka ayyuba amesema kana muhammadun sallallahu alayhi wasallam kana muhammad afwan yani ibn sirin alikuwa muhammad anakusema ibn sirin idha qassa alayhi rajulun pindi anapomsimulia yeye mtu annahu ra'a an-nabiy sallam kwamba yeye kamaona mtume qala sifli alladhi ra'aita nipe wasifu mimi juu ya kile ambacho umekiona fa idha wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tara atapomsifia kwa wasifu ambao yeye hajui haijaje katika sunna ambaye hujamuona mawenge tu hayo usindizi yani haya ni ya kwangu sasa sawa hiyo ndoto nyingine qala naqala ibn hajar fil fath wa qala sanaduhu sahih athari hii ipokea al-hafidh na akasema sanadi yake ni sahihi kisha asema wa amma qawlu an-nabiy sallam ama qawli yamtumi man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha falil ulama fi tafsir ar-ru'ya fil yaqadha aqwalun qawlihi ma ulama wanayo au wanazo ma ulama katika kutafsiri ndoto hapa yani kumuona katika yaqadha katika kutafsiri kumuona mtume katika yaqadha katika hali ya umacho wana aqwali nyingi ashharuha qawli zilizokuwa mashuhuri ni tatu kwa mujibu wa mashaikha hapa. Al-Hafidh kwenye Al-Fath amesema sita. Al-Awwal, na hizi zote tutakazitaja pale. Al-Awwal, kauli ya kwanza, annaha ala at-tashbih wa at-tamthil, kwamba wanasema makusudio ni tashbih na kufananisha. Wa qad dalla ala hadha ma jaa fi riwayat Muslim, na hakika imejulisha juu ya hili, yani la tashbih, kile kilichokuja katika riwaya ya Muslim min hadithi ya Abi Huraira wa fiha fakaannama ra'ani. Sawa, eh? Kwa hiyo riwaya tashbihi imekuja. Kwa hiyo man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqama. Wanasema tafsiri yake hapo nini? Fakaannama ra'ani fil yaqama. Kana kwamba kaniona yaqama. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Athani annaha khasatun bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla an yarahu. Eh? Kwamba kauli hii ni hasa kwa watu wa zama zake, zama za mtume. Mimman amana bihi, katika wale ambao wamemwamini mtume. Kabla an yarahu, kabla wafanyaje, hawajamuona, kwa maana watakuja kumuona. Athalith, jambo la tatu, annaha takunu yawm alqiyama, kwamba kumuona huko kutakuwa siku ya kiyama. Fayakunu liman raahu fil manami, fayakunu liman raahu fil manami, basi anakuwa anayo yule ambaye alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam, mazida khususia ala man yarahu fil manami, anakuwa ala man lam yarahu fil manami, anakuwa yule ambaye amemuona usingizini, ana ziada ya khususia, kwa maana ana ziada fulani ya kitu maalumu kuliko yule ambaye hajamuona. Asema fa yakun liman ra'ahu fil manami mazidu khususia ala man yarahu fil manami, inakuwa yule ambaye amemuona usingizini, yani siku ya kiyama, sasa huyu anakuwa na ziada ya mazia ya khususia maalum kuliko yule ambaye hajamuona wapi? Usingizini. Kwa hiyo hawa wameona kwamba maana yake ni hivi, kwa atamuona kiyama, na huyu aliyemuona usingizini atakuwa na ziada katika kumuona Mtume wa sallam huko kiyama kuliko yule ambaye hajamuona katika usingizi, na mara ya kwanza anamuona pale la kiyama. Tumefahamiana? Hadha wallahu ta'ala a'lam. Haya, Allah ndio mjuzi zaidi. Na sisi bwana tunasema ahlu sunna tuishie pale walipoishia maulama wetu. Waqif haythu waqafa alqawm. Wa qul bima qalu wasluk sabila salafika salih fa innahu yas'uka ما وسعهم. بس تشوفوا قوم لهم المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. وسمى مبحث يسابا ختميشو لو توم ختميشو لو توم لكبينيشا وما كمان بيليفو لا نبي بعده هاكونا متوم بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أسمى يمتنغلية مزنغمزو وقت تبويتاج مسألة هايا فموجنا كتاج دليل جوياك عند الحديث عن خصائصه وقت تبويتاج مزنغمزية خصائص المتومي صلى الله عليه وسلم. أسمى أنه خاتم النبيين نقوم أيه المتومي صلى الله عليه وسلم ndio mtume wa mwisho. Wal hadithu an khatmi ar-risala huna, na mazungumzo ya hitimisho la utume, mazungumzo kuhusiana na kuhitimisho utume katika sehemu hii hapa sasa, yani hapa tunaposoma sasa, huwa min janib akhar, mazungumzo haya yanalenga upande mwingine. Mazungumzo kuhusiana na kuhitimishwa utume hapa katika mlango huu tunaosoma, huwa min janib akhar, hapa yanaelekezwa katika upande mwingine. Mazungumzo hapa yaelekezwa upande mwingine, sio ule ambao tumetangulia kusoma. Sawa sawa, eh? Kwa huwa na hapo yanapoelekezwa, au huko yanapoelekezwa mazungumzo haya, atharu hadhi al-aqida, tutaka tuone hapa sisi athari ya itikadi hii, kwa maana kuitakidi kwamba Muhammad sallam ni khatamu nabiyyin, aqida kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio mtume wa mwisho. Imani hii ya kuamini kwamba khatmu risala ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ina athari gani? Wa huwa atharu hadhihi al-aqida, athari ya itikadi hii, يعني يختم الرسالة من محمد على دين المسلمين يو يديني وإسلام وثمرة تقريرها عليهم نمتون يكويثبتيش إتكاده يويا فمن ثمارها فمن ثمار هذه العقيدة فسميونغوني ممتون إتكاده ومعنى هذا تنانغالية ثمار أما سؤالك وما متمهويني وميشو limetangulia kutajwa kule katika khasais. Sahu lana? Naam, limetajwa kule katika khasais. Miongoni mwa khasais za mtume wetu kwamba yeye ni mtume wa mwisho. Na ndio aliyofunga mlango huo utume. Imerudiwa hii hapa sio kuelezea lile, bali kuelezewa hapa sasa faida zinazopatikana kwa umma huu kwa kufanywa mtume wetu kama ni wa mwisho. Kuna faida gani katika akida yetu juu ya hili? Itikadi yetu ya kuamini kwamba رسالة يمختمشوا قناني ومحمد صلى الله عليه وسلم مفهم واحد فايدة يا كوانزا استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة ولذا امتن الله على هذه الأمة بذلك فايدة يا كوانزا استقرار التشريع كوانزا نكمكنك شريعة yani kumakinika uwekwaji wa sheria wa kamalu dini na kukamilika dini lada al-umma mbele ya umma huu wa atharu dhalika al-kabir na athari ya hilo liokuwa kubwa fi hayati al-umma katika maisha ya umma huu hili ni faida ya kwanza naipata hili la kwamba mtume wa sallam ndio wa mwisho katika faida zake linamakinisha uwekaji wa sheria na swala hili linaonyesha kukamilika kwa dini mbele ya umma huu na athari ya jambo hilo liliokuwa kubwa katika maisha ya umma huu kwa maana kule kuwa dini yao imetimizwa na sheria yao ishamakinishwa imekiko tayari walidha na kwa sababu hiyo basi imtanna Allah ala hadhi al-umma hakika Allah amesimulia katika hali ya kuonyesha neema juu ya umma huu bidhalika kwa hilo kadhia kwamba dini kukamilishwa na sheria kumakinika ala meielezea katika hali ya kusimulia neema zake kwetu fi qawlihi ta'ala kwenye kauli yake ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina asema waqad kana nuzulu hadhihi al-ayati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hajjati al-wada' qabla wafatihi bi ashhurin na hakika kulikuwa kushuka kwa aya hii juu ya mtume wa sallam ni katika hajjatul wadaa katika ile hija ya mwisho ya mtume hija pekee hiyo kabla wafatihi kabla ya kufa kwake mtume alayhi salam bi ashhur kwa miezi kadhaa baada an akmala Allah lahu at-tashri'a baada ya kumkamilishia Allah yeye katika kumwekea sheria ya dini hiyo aliyokuja nayo walida na kwa hilo basi kana al-yahudu yaghbituna al-muslimin walikuwa mayahudi wanawaonea donge wivu al-ghibta wanaona wivu wengine husema wivu wa maendeleo ghibta kwa tafsiri nyingine ni tofauti na hasad yani tafsiri yake ya kilugha ghibta tumekubalika sisi kupata mtu ana kheri na wao watamani ufikie kheri ile na yeye ni kubaki nayo na zaidi sawa sawa hii ni ghibta lakini hasad ndio isiyotakiwa watamani neema ile imuondokee mwenzio ima upate wewe au hata usipate wewe mkose wote na yeye ndio mbaya zaidi walida kana al-yahudu na kwa hivyo walikuwa mayahudi yaghbituna al-muslimin wanawaonea gere na donge waislamu ala hadhihi al-aya juu ya aya hii ala ma akhraja shaykhan walikuwa wanatamani lau aya hii ingewashukia wao kama kwa juu ya kile alichokipokea walichokipokea mashiko wawili anna rajulan min al-yahudi kama mtu mmoja katika mayahudi jaa ila umar ibn al-khattab radiyallahu anhu alikuja kwa umar ibn al-khattab faqala akasema ayatun kuna aya bwana fi kitabikum kwenye kitabu chenu taqraunaha mnaisoma nyinyi law nazarat alaina ma'shara yahud law ingelishuka aya hiyo kwetu sisi kundi la mayahudi latakhadhna dhalika alyawma ida tungelifanya siku ile kuwa ni eid hiyo siku ambayo aya imeshuka qala wa ayu ayatin Umar akasema ni aya gani? Yuqala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Leo hii nimekukamilishia mimi dini yenu. Hadithi inaendelea, Umar akamthibitishia kwamba yeye anafahamu. Aya hii anaifahamu vizuri. Na wapi imeshuka? Na siku iliyoshuka. Na namna ilivyoshuka mpaka mwisho wa hadithi. Umar akamthibitishia Myahudi huyu inaya aliyokuwa nayo katika kuifahamu aya hii. Unaona? Kuifahamu vizuri, ambie ipuuza. Lakini sisi tuliochelewa, sijui kama tumefahamu wewe. Sisi tunaotuletea vijito fani kwenye kasri ile ambayo tayari linanganika namna hiyo. Kasri la meremeta la kulala tu. Watu wanakuja na virangi vyao vyao vyao. Wakati abraza an-nabi sallam hadhihi al-haqiqata fi suratin mahsusa. Na hakika aliiweka wazi au aliuweka wazi mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakad abraza an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-haqiqata, na kwa hakika aliuweka wazi mtume sallallahu alayhi wasallam uhalisia huu, fi suratin mahsusa, katika sura yenye kuonekana. Wadhālika bitashbīhi ar-risālāti qablahu biqasrin, na hilo yani la kuweka ili wazi katika uhalisia wenye kuonekana ni kwa kufananisha kwake risala zilizokuwa kabla yake, maana utume uliokuwa kabla yake, biqasrin, alifananisha na jengo la kifahari, ukmila wa uhsina binao, kasri ambalo adnan la tanam, limekamilishwa na limefanywa vizuri jengo lake, illa mawdhi alabina, isipokuwa sehemu ya nini? Sehemu ya tofali. Fakanat bi'atuhu mawdhi tilka alabina, sasa ikawa kutumiliza kwake mtume ndio sehemu ya kile kijitofali. Khutima biha albinao, limehitimishwa kwa tofari hilo jengo. Wa fi hadha taqrinun dhahir, na katika hili kuna uthibitisho wa wazi kabisa, ila annahu la yabqa lam yabqa majalu, kwamba haijabakia sehemu, li ziyadatin fi hadha ad-din khassa, katika kuzidisha ya kuzidisha katika dini hii maalum, yani katika dini hii hususan kwa takhsis ya sharia ya Muhammad, wala risalati am, wala hakuna sehemu pia ya kuzidisha katika risala zingine pia, kwa sababu zimekuja kuhitimishwa na risala ya Muhammad. Yani bid'a huwezi kuitia hapa wala kwenye fereza tangulia pia, hakuna haimna mahali nafaa kuingia ziada ama kwa ujumla wake. Kama annahu la yumkinu ziada fi dhalika alqasr, kama ilivyokuwa haiwezekani kuzidisha katika lile kasri lile jengo wazidisha nini pale? Ha? Kama ilivyokuwa haiwezekani kuzidisha kwenye lile jengo, baada aniktamala binauhu, baada ya kuwa limekamilika jengo lake. Wakati takadama alhadithu binasihi, na hakika imetangulia hadithi kwa nasi yake, fil mabhathi sabiq, katika bahthi iliyotangulia dhimna hadith alhadith an khasaisi an-nabi sallam, dhimni ya hadithi zikizungumzia khasais za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faliuraja fi mawdhihi, basi na lirejewe hilo katika sehemu yake. Thaniyan, tunda la pili, thiqatul umma bi adam naskh hadha ad-din wa shari'ati Muhammad sallam. Bi ba'thihi nabiyan akhar wa ma'na khatm an-nubuwati bi nubuwatihi alayhi salatu wa salam annahu la tabtadi'u nubuwatun ولا تشرع شريعة بعد نبوته نمنا نين بالي هابو بعد نبوته لما نين بالي وشرعته سنديو أمنا شريعة وشرعته نساوي جيد وشريعته إلا إذا كان يكواسي مراد لكن وشرعته كويك شريعة كواك نساوي. Faida ya pili, thiqatul umma, tunayopata kwa kuamini kwamba risala imehitimishwa kwa Muhammad ni kupata thika. Thiqatul umma ni umma huu kuwa na thika, kuwa na imani isiyotetereka, imani yenye uaminifu ndani yake. Bi adami naskhi hadha ad-din, kwamba kwa kuto kufutwa dini hii, umma huu unakuwa una thika, kwa maana unaamini bila kuwa na shaka. Bi adami naskhi hadha ad-din, kwa kuto kufuto dini hii, وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم نكتو كفوتو شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ببعثه نبيا اخر ايه kwa kutuma kwake dini hiyo mtume mwingine, kwa maana tunaamini sisi kwamba hakuna sheria tena wala hakuna dini tena ambayo itakuja kuleta mtume mwingine. Tunapata thika sisi umma wa Muhammad kwamba sheria hii tuliyokuwa nayo haiwezi kafutwa. Thikatul umma bi adam naskhi hadha din, ni thika ya umma huu kwa kuto kufutwa dini hii wa shariati Muhammad sallam, na kuto kufutwa sheria Muhammad sallam ببعثه نبيا اخر وكتمليza kwake dini hiyo mtume mwingine, kwa maana dini hii haina mafundisho tena ya kutuonyesha ataletwa mtume mwingine. Ndio maana yake tunakuwa na thika sisi na dini yetu na kwamba haiwezi kufutwa tena, ishamakinika. Kisha asema wa maana khatmi nubuwa, na maana ya kuhitimishwa unabii binubuwatihi alayhi salatu wassalam wa utume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maana yake annahu la tabtadi nubuwatun, maana yake ni kwamba hautoanza tena utume, wala tushra shari'atun, wala haitowekwa sheria baada nubuwatihi wa shar'atihi, baada ya utume wake na uwekaji sheria wake hakuna tena. Kisha sema wa amma nuzulu Isa alayhi salam, na ama kushuka Isa alayhi salam wa kaunuhu mutasifan binubuwatihi sabiqa, na kwamba kuwa kwake Isa anasifika na ule utume wake ule utangulia. Isa atashuka fi akhiri zaman, katika alama kubwa kubwa za kiyama, sawa. Na Isa atashuka akiwa na ule utume wake ambao aliupewa kwenye wakati wake, wakati kwa injili, sawa. Sasa anajibu hii, inaweza kama ni shubha ama kushuka Isa alayhi salam katika umma huu na kule kuwa kwamba yeye Isa anasifika na utume wake ule uliotangulia, fala yunafi dhalik, hilo haliwezi kupingana na hili tunalizungumza kwamba mtume wetu ni wa mwisho na wala sheria yake ifutwe. Alipingana na kusema sasa hivi pia anakuja na utume wake ule ule katika zama za Muhammad, hamuoni kwamba ni mtume mwingine huyo eh? Hilo halipingani na hili ala anna Isa alayhi salam, juu ya kwamba Isa alayhi salam, na hii ndio jawabu, idha nazala, pindi atakaposhuka, na hii ni thabit, innahu nazil alayhi salam, anashuka alayhi salatu wasalam, fayaksiru saliba wayadhau aljizyata wayaktulu alkhinzir. Ni katika alama kubwa za kuonyesha mustakbal wa Uislamu kwamba kuwa na nguvu zitaurejea Uislamu na Waislamu, hata kama leo wana dhaifu, lakini innahu nazil, mtume anasema hakika Isa ni mwenye kushuka fayadukku saliba, atakuja kuvunja msalaba, wayadhau aljizyata, na ataweka kodi kwa makafiri wayaktulu alkhanazir, na atakuja kuwaua nguruwe na hatuabudiwe isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala, fi sahih Muslim hadithi jayyid. على ان عيسى عليه السلام يقوم عيسى عليه السلام اذا نزل هذا بشوك انما يتعبد بشريعه نبينا محمد يتقوى اكيعبد كشريعه محمد صلى الله عليه وسلم وشهيدي ها وشهيدي لو ان موسى قال حي عيسى بن وشهيدي ndio kusema ni akidi ya nuzul Isa ataposhuka kama nara albayda huko Damashq, ataswalishwa na mtu katika umma huu nani? Muhammad al-Mahdi ataswalishwa, atakuwa yeye ni maamuma Muhammad bin Mahdi, na atakuwa akimswalisha, kwa maana anafuata sheria ya nani, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mengineyo yatakuja katika vitabu vya akida huko mbele. Barakallahu fikum. Anasema ataabudu kwa sheria ya mtume wetu, duna shariatihi almutaqaddima, basi na ile sheria yake iliyotangulia, ile ya ule utume wake liannaha mansukhatun, kwa sababu hiyo sheria yake imefutwa, fala yataabadu illa bihadhihi sharia usulan wa furu'a, basi yeye hatakuwa anaabudu isipokuwa sheria hii ya Muhammad, misingi yake na matawi yake. Thalithan, faida ya tatu, alqat'u bitakdhibi kulli mudda'in linnubuwa, ni hukumu ya kukata, ni kukata kwa kumkadhibisha kila anayedai utume, baadahu alayhi salatu wasalam, baada ya kimtume sallam duna nadhari au taamul, bila kutaka kufanya bahthi au kufikiria, yani kumkadhibisha mwenye kudai utume hakuhitaji utafiti wala kuinama chini ukaguchia, yani wewe ni mrongo kadhaba, ina itikadi hiyo ni kufuru. Sasa huenda labda ni hami tukakuelewesha ukachunga chungwa na jahili yako, lakini kufuru. Idha qamat alhujjatu alayk wa intafat almawani' fa anta kafir. Kwa hiyo hakuna habari ya kusita. Wa hadha min abrazi thamarat aliman bi aqidati khatm an-nubuwah, na jambo hili ni katika mambo ya wazi zaidi katika matunda ya kuamini itikadi ya hitimisho la utume. Allati tahsulu biha, itikadi ambayo kunapatikana kwa itikadi hiyo al-isma lil umma, kuhifadhika kwa umma huu min ittibai man idda an-nubuwah min ad-dajjalin wal-kadhabin. Itikadi ambayo kunapatikana kwa itikadi hiyo kuhifadhika umma huu kutokana na kuwafuata wenye kudai utume katika warongo, dajjal kadhab maana wahid min ad-dajjalin wal-kadhabin. Walihadha kana tanbihu ala hadha al-amr al-azim, ilikuwa kuzindua juu ya jambo hili kubwa, kama watakuja watu kudai utume huko, ilikuwa kuzindua juu ya jambo hili kubwa. Huwa min a'zam maqasid nabiy sallam, yalikuwa ni katika mambo makubwa kabisa ya mtume sallam fi taqdirihi i'tiqadi khatmi an-nubuwah, katika kuthibitisha kwake mtume sallam hitimisho la utume. Yani mtume sallam katika kuzungumzia hitimisho la utume na kuliweka katika sheria ya Uislamu, lilikuwa hili linaziba mwanya huu, kwamba akija kujitokeza watu kudai utume, basi hii tayari mna mafundisho kwamba hatuna mtume baada ya nani, ya Muhammad sallam, na mtume aliyajua hayo kwa wahi kwamba watakuja watu warongo watadai utume, na ndio maana akalifundisha hivi kwamba risala imehitimishwa na yeye. Umefahamiana? Tena kwa hiyo yakawa haya ndio makusudio makubwa ya mtume sallam katika kuithibitisha kwa watu itikadi ya kuhitimishwa utume bihi kwa yeye. Wadhalika bi ikhbari, na hilo ni kwa kutolea habari yeye mtume, an khuruji kadhabin 30, juu ya kutoka warongo 30, fi hadhihi al-umma, katika umma huu, kullihim yad'i an-nubuwah, wote watakuwa wanadai utume, thumma taqriruhu annahu la nabiyya ba'dahu, kisha kuthibitisha kwake kwamba hakuna mtume baada yake, tahdhiran lil umma min tasdiqihim wa ittiba'ihim, hali ya kuwa anawahadharisha umma kutokana na kuwasadikisha wao waongo na kuwafuata wao, kama jaa hadha fi hadith Thauban radhiyallahu anhu, kama lilivyokuja hili katika hadith ya Thauban fil fitan marfu'an lin nabiy sallam marfu'an ila nabiy sallam wa fihi wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun, na kile jambo lilivyo watakuja kutokea katika umma wangu warongo 30 watu 30 ambao ni warongo, kulluhum yazumu annahu nabiyun, wote wanadai kwamba ni mitume, kwamba yeye ni mtume, wa ana khatamun nabiyyin, mimi ndio wa mwisho katika mitume, la nabiyya ba'di. Rabi'an dhuhuru fadli al-umara'i wal-ulama, katika mambo tunayopata hapa kwenye kusoma hili la kuhitimishwa risala kwa mtume Muhammad sallam, hakuna mtume mwingine, tunapata faida hii, dhuhuru fadli al-ulama'i fadli al-umara'i wal-ulama, kuna kudhihirika hapa fadhila za watawala wa Kiislamu na maulama wa Kiislamu, min hadhihi al-umma, katika umma huu, haithu asema haithu ju'ila siyasatu al-umma fi ad-dini wad-dunya lahum, kwa kiasi ambacho imejaliwa siasa ya umma huu au siasa ya umma kwa ujumla katika dini na katika dunia, na mnajua siasa maana yake ma tasusu bihi al-bashar, ni kile ambacho taqudu bihi al-bashar, unawaongoza kwacho watu, hiyo ndio siasa. Siasa maana yake ni elimu ya uongozi, ndio maana ya siasa, unakuwa una taaluma ya kuongoza watu. ukisema hivi ina maana pana, unakuwa na maarifa ya kuyajua maslahi yao na namna ya kuyasogeza kwao, na unakuwa na maarifa ya kuyajua madhara yao na namna ya kuepusha wao, na ukaweza kuchukua haki toka kwa aliye na nguvu ukampa mnyonge. Wakati huo huo usimdhulumu mwenye nguvu kwa kuangalia machozi mengi ya wanyonge. Basi ukaleta ujamaa sasa, mgawane sasa. Watu wanatoa njaa namna hii. Watu wana njaa. Watu wana mabilioni. Isije sasa siasa ya kusda. Wachume watafute hela tawapa katika familia zao. Ikiwa watu wamepata mabilioni kwa kazi zao, basi hakuna sababu si ugawana nao vya kwao. Lirijali nasibun mimma iktasabu wa linisai nasibun mimma iktasabna wasalu Allah min fadlihi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat baka mwisho huko. Kwa hiyo hiyo ni siasa, elimu ya uongozi wanaita wenyewe watu wa siasa, lakini kuna siasa zetu si za Kiislamu, sio hizo. Kwa pamejaliwa siasa ya umma katika dini katika dunia lahu imeegemezwa kwa hawa viongozi watawala na wanawachuoni. Bi khilafi bani Israil, hii ni tofauti na wana wa Israil. Fa innahum kanat tasusuhum al-anbiya, kwani wao walikuwa wanawaongoza wao, yani manabii. Bani Israil walikuwa kiongozwa na manabii, walishukia manabii wengi mno. Fa an Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka Abi Huraira radhiyallahu anhu an Nabi sallam qal, kutoka Mtume sallam amesema, kanat banu Israila, walikuwa wana wa Israil, tasusuhum al-anbiya, wanawaongoza wao manabii. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, kila anapokufa mtume basi huja badala yake mtume mwingine. Wa innahu taika jambo lilivyo, la nabiyya ba'di, hakuna mtume baada yangu. Wasatakunu khulafa takthuru, na watakuja kuwa watawala makhalifa na watakuwa wengi. Hii katika maana tafsiri zake. Qalu fama ta'muruna, wakasema hawa masahaba wenye kuyasikia haya, watuamrisha nini? Qala nimna nini? Riwayana nini baada ya qala? Nimna nini? Nataka mmoja asome. Sawa. Nimesema hivyo. Ah, mwingine. Hiyo ndio sawa. Fu. Inasomwa fu au wafu. Ni maana واحد. Fu bi bai'ati al-awwal. Fu. Barakallahu fiik. Sawa fa. Na haijakosewa, ni sawa sawa. Fu. Ina maana kutekeleza. Kama ilikuwa na maana wafu. Na maana hiyo. Asema watuamrisha nini? Qala fu bi bai'ati al-awwal fal awwal. Tekelezeni bai'a ya kwanza kisha wa kwanza. Kwa maana bai'a inafahamika ni kiapo cha utiifu, sawa sawa . Tekelezeni bai'ati al-awwal fal awwal. Tekelezeni kiapo cha wa kwanza kisha wa kwanza. Kwa maana alladhi taqaddam, yule aliyotangulia kupewa bai'a, yeye ndiye ana haki. Sawa sawa . Kwa hiyo mpeni wa kwanza kisha wa kwanza. Kwa maana yule wa juu kupewa bai'a ndio anakuwa kiongozi. Hata al-mutaghallib baada harbi. Kwa maana ahlu sunna tunaamini hata yule anayeshinda baada ya vita. Makhalifa wakaingia wawili wakapigana, mmoja akashinda vita, akawa ndio mtawala, basi mutaghallib ni wajibu kumpa bai'a na kuwa chini yake maadamu ni katika makhalifa wa Kiislamu. Na usijitie kwamba kuna fitna, amechukua nchi kivita, hilo jambo halipo, anapewa bai'a. Haya mengine sasa tuyaacheni. Wa a'tuhum haqqahum, nawapeni wao haki yao. Fa inna Allah sa'il, fa inna Allah sa'iluhum amma istara'ahum, kwani Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kuwauliza wao, yani hawa watawala, kile ambacho walichowapo wakichunge. Fa kana maqamu al-khulafa fi al-umma maqam al-anbiya, basi ikawa sehemu ya makhalifa katika umma huu wa Muhammad ni kama sehemu ya manabii fi bani Israili, kwa wana wa Israili. Fi siyasati an-nasi wa qiyadatihim, katika kuwafanyia siasa watu na kuwaongoza. وفي حديث آخر نقول حديث نجينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توقف صلى الله عليه إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها على سيما هيك يا الله أنا متوما لهذه الأمة كواجيل يا أمة هو أمة محمد على رأس كل 100 سنة أي على آخر كل 100 سنة كلا مشو ومياك ميامودية قرن موجة يعني كلا مشو قرن موجة على رأس على آخر كلا مشو ومياك ميامودية من يجدد أنا متوما يلي أنا فني أوفي لها كواجيل يا هو أمة دينها دين يا أمة هو أنا مليت مجدد المحي نتو أبي أتحويشة يلا ليوكف فقط أمة هو دمنا مجددون كثر. Sasa kuna swali wanaulizwa na watu wengine, inawezekana kwenye asili moja wakawa wengi? Ena, nani kajibu? Naam, inawezekana. Hadithi hii ijafunga Al-Allama Al-Munawi na wengine wameelezea hadithi hii kama inawezekana wakawa wengi kwa kuzingatia miji mji na mji. Ala kulli hal, dini hii Allah anailetea watu kuihifadhi kila inapopita miaka na dini kasaulika. Waqi'u al-umma yashhadu bihadha, hali halisi ya umma inaishuhudia hili. فلا يزال امر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والامراء. حقيقه يمبقيا لمبقيا جنب الدين والدنيا لمحفظيوا مع مخاليفه وتوالى والعلماء الذين يسسون الناس بالشرع انما علماء ambao wanaongoza watu kwa sheria. Sisi tunazidi kuwaombea watawala ambao wameusimamisha Uislamu katika nchi zao, waendelee kuthibitisha Uislamu katika nchi zao, na katu wasihadaike na mbinu kadhalika tamaduni na taratibu za watu wa gharb. Kwa kwamba tunasikitika kwa kiasi fulani zimeanza kupenya penya kwenye baadhi ya nchi ambazo mihimili yake ni Uislamu, na tamaduni zinaanza kupenya. La'alla Allah akawapa rushu tawala wale wakuwa na saa zinatoka na wachuoni wakaweza kuzuia milango ile, kwa sababu milango ya mambo madogo haya yaweza katika ikadhaisha mambo makubwa. Kama Saudi Arabia imetokea juzi hali ambayo yajiafurahisha masalafi wengi, lakini si wajibu wetu ni kuombea dua kwenye uchaguzi wa madiwani. Ni uchaguzi mkongwe kwa hakika, tangu 2005 ulikuwepo, walikuwa wanapiga kura intikhabat albaladiyya almahalliyya wanaita hivyo wenyewe, lakini kwa mwaka huu umeleta balaa zaidi, kwa sababu wameingia katika kinyang'anyiro cha udiwani wanawake na wameshinda wanawake watatu, kwa hiyo atakuwa katika kansela. Mambo haya wameyazungumza na wasioni wengi wakiwa na si watawala, kwamba warekebishe hilo jambo katika mambo ya kimitaa, kanuni zile za kimunisipaa. Lakini bado kanuni kubwa katika nchi, katika mahakimu al-amma, ni kanuni za kitabu na sunna, na hali katika mambo ambayo watawala wanateleza katika watawala wa Kiislamu. Na wala hili ya shangai isipokuwa hizbi haraki yasijielewa, kwa sababu zile daula kubwa tunazitaja sisi, daula Umawiya, ukija katika daula Uthmania, pana maajabu yamefanyika katika daula zile. Lakini bwana, dola za Kiislamu walikuwemo watawala walevi, watawala waizi wabadhirifu. Abu Huraira anasema katika daula Umawiya, mimi ninazifahamu za hadithi zikiwataja Bani Umayya, lau nikizitaja mimi nitauawa, walivyokuwa waizi wa mali za umma. Ameitaja hadithi na kuishirisha vizuri Sheikh Fauzani kwenye kitabu chake Dawabit Ash-Shar'iyya li mawqif al-Muslim 'inda al-fitan, kwa maana si kile unachokijua kwenye fitna wakisema. Inawezekana kuna mambo makubwa yajua, lakini kwa kuwa wajua ni fitna kwa nyamaza. Akatoa hadithi ya Abi Huraira, alikuwa anafahamu mafundisho ya Mtume kuhusu baadhi ya watu katika Bani Umayya kwamba watakuwa wapujaji wa mali, na wapo walikuwa, na ndio ilisababisha fitna kubwa mpaka kufikia watu kujenga dhana mbaya na mtawala na makhawariji wakapitia hapo kumdhalilisha Uthman mpaka kufikia kuuawa. Ni watu walikuwepo. Abu Huraira anasema anahofia kuwataja mimi, nazihofia damu za Waislamu, akanyamazia, na yeye anazo riwaya. Kwa hiyo watu wanafahamu yaliyotokea katika tawala za Waislamu huko nyuma, lakini yote hayo yalibakisha zile tawala za Kiislamu na ulikuwa ni udhaifu wa watawala. Vipi kwenye mambo kama haya ya chaguzi za mitaa, wakateleza wale watawala, watakuwa waombewe dua na kunasihiwa, na saa zinatoka na sio kuleta uharakati hapa. Vipi sasa? Sasa ndio dola gani ya Kiislamu hiyo? Kwani tukwambia utupe tarehe hizo dola za Kiislamu, ukiacha zile za Khulafa ar-Rashidun hazikuwa na mambo makubwa katika mukhalafati mazito, mambo yale yalifanya dola zile sio za Kiislamu. Ni mtu asiyejua historia ya Uislamu na watawala waliopita, nani aliwaswalisha watu kaambia azidi kum alfajiri, alafu akageuka kaambiaje ni Hajjaji bin Muwakkika, ni katika utawala wa Hajjaji, lakini Hajjaji aliwaswalisha ni Hajjaji. Rejeeni huko, msitaji taji watu. Tayeb. Kwa hiyo hii ni kama tambihi, hilo jambo liko ni la kweli, lakini sasa lisiingie sokoni kama jambo la ajabu. Waombeni dua wale watu, lakini kosa, tunasema kosa. Utashangaa mtu yuko hapa anatoa laana, yuko Tanzania anatoa laana za kila aina. Uo Uislamu banya Allah wapata nguvu duniani kupitia wao, lakini yeye yuko hapa wanawalani kule, yuko hapa kwenye nchi hii, alafu yeye ana msimamo kweli, yuko hapa ana msimamo kuliko wale kwenye dini yake. Si vitu hivyo tena, yuko daka. Aina al-uquli ya rijal. Tayeb. Asema wala yazalu Allah ta'ala yujaddid li hadhihi al-umma man darasa min ma'alim dinha ala marri al-usul wa al-duhur. Bado Allah anajaddid, analeta upya kwa ajili ya umma huu yale yaliyopotea, mandarasa yaliyopotea na yaliyofutika katika nembo za dini hii, ala marri al-usul wa al-duhur, kwa kupita miaka, kwa maana katika miaka yote, katika zama zote na miaka yote, bila imma til mujaddidin, kwa kuwaleta maimamu mujaddidin, alladhina yanfuna an kitabi llahi tahrif alghalin, wale ambao wanakikanushia kitabu cha Allah, upotoshaji wa waliochupa mipaka, wa intihal almubtilin, na hila za watu wa batil, wa ta'wil aljahilin, na tafsiri potofu za watu wajinga. Fadinullahi bihim qaim, dini ya Allah kupitia wao khulafaa wal ulama imesimama, ghadban tariyan, ikiwa ni mbichi, kwa sababu ghadban na tariyan ina maana moja. Neno la pili kama vile taukid, ghadban tariyan, mtu anasema mbichi, kwa hiyo ni kitu maghdhub, yani tayari kimeshaandaliwa kwa mlaji, ni kama vile unavochuma embe lilioiva kutoka kwenye mti, yani walichuma pale na kule likoje pale, liko katika ule uhalisia wake. Nyinyi mna jina lile mkilitaja, jina lile la lugha ile mkilitaja lile, kwa maana kitu kibichi kabisa, mnasemaje? Mimi na wapi nitataja vibaya, nitataja pombe ya kienyeji. Inafanana nayo jina. Fadinullahi bihim qaim, dini ya Allah kupitia hawa watawala wanawachuoni imesimama, ghadban tariyan, aliyekuwa ikiwa ni mbichi kabisa, ndio maana tunatafsiri hivyo. Sababu ghadban maana yake ni tariyan, maana yake ala tatawul ahdi, juu ya kurefuka zama, ala tatawul ahdi albi'tha, juu ya kurefuka zama za kipindi cha kutumilizwa utume, wa taqadumi zamani risala, na ukongwe pamoja na ukongwe wa zama za utume. Zama za utume ni zimerefuka, tokea ametumwa mtume mpaka leo ni mbali, lakini bado dini yetu iko makini, na Allah anailetea watu wenye kuihifadhi. Wadhalika fadlullahi ala hadhihi al-umma amma, na hili ni katika fadhila za Allah juu ya umma huu kwa ujumla wake, wa min sharafi bi hadha al-maqam khassa, na ni katika utukufu wake Allah tabaraka wa taala, kwa maana kutukuza kwake, katika kutukuza kwake sehemu hii, ili eneo la makhulafa, sawa sawa, eneo hili la watawala na umara khassa, amelitukuza khassa, wa ala kulli hal, kwa hali zote zile. Fa aqidatu khatmi an-nubuwa, itikadi ya kuhitimishwa utume, wa atharuha fi dini, na athari zake katika dini, min abrazi khasais hadhihi al-umma, ni katika mambo ya wazi mno katika mambo maalum ya umma huu, allati yamna nini aksabatha allati aksabatha quwwatu al-iman, ya mambo ambayo yame aksabatha quwwata al-iman, mambo ambayo yameuletea umma huo nguvu ya imani bidini ya kwa dini yake wa sidqi al-yaqini bihi na kuwa na ukweli wa yakini kwa hiyo dini wa rusukhi al-qadam kithabati alayhi na kuzama nyayo katika kudhibiti juu ya dini hiyo ila ayati ya amrullah mpaka itakapokuja jambo la Allah tabaraka wa taala yani saha yakfi hapa natosha رسول الله عليه الصلاة والسلام.